moni otombo kinanga tina elikambo na ebite tala nanu sima mwano yo ngai pe fami ete na kisaso yo yo sende konanga nzongo motema soki ngai nasalaki yo boye olingaki kobenga ngai se mobali mabe okangeli ngai kanda tika nano bipale yaka toyokana namoni yo tomboki nanga tina ya likambo nayebi te tala nanu nsima mwano yo ngai mpe fami ete na kisaso yo yo sende konanga nzongo motema soki ngai nasalaki yo boye olingaki kobenga ngai se mobali mabe okangeli ngai kanda tika nanu bipale yaka toyokana nakosiporte kaka tale pai touti lelo yo tokomi mibange linganga nzongo linganga yebisanga yebisanga ye monamu yanga motema mobongi te nakosiporte kaka tale pai touti lelo yo tokomi mibange linganga nzongo linganga yebisanga yebisanga ye monamu yanga motema mobongi te itouti lelo yo tokomi mibange linganga nzongo linganga yebisanga yebisanga ye monamu yanga motema mobongi te Mabongi te.